रचना स्टूडियो की चिकन गाल पे जियरा रंग कहे न लगा बलू ए गोरिया रंग कहे न लगा बलू। होली के दिन खोजत रहनी घर में काहे लुकैलू इतना चिकन गाल पे जियरा रंग कहे न लगा बलू ए गोरिया रंग कहे न लगा बलू। तो से मिले खातिर रहनी पहनी के कपड़ा अच्छा से तोहर प्यार में दिहल करे तल ताई गैल पाका से तोहर प्यार में दिहल डरे तल ताई गैल पाका से। तोहर प्यार में दिहल डरे तल ताई गैल पाका से तोहर प्यार में दिहल डरे तल ताई गैल पाका से। ताल से ताल मिलैलू ए गोरिया ताल से ताल मिलैलू ताल से ताल मिलैलू ए गोरिया ताल से ताल मिलैलू। हमके आपन लवर बना के गोरी मन तरसैलू मजा लेबे के सीजन आइल हमके दूर भगैलू। हनी संग रहड़ी में जाके जब न काहे रंगबलू जेपी बीरा के छोड़ी से जरिया हे मन से काहे अजरैलू ए गोरिया हे मन से काहे अजरैलू। कबले असही चालत रही तू का ना थारे तोहर प्यार में दिहल डरे तल ताई गैल पाका से तोहर